ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Wspominała serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A4 w okolicach Rzeszowa. Koniec protestu pielęgniarek w dziecięcym szpitalu klinicznym w Białymstoku. Dyrekcja zgodziła się na podwyżki. Zawał serca przed 40. To zdarza się niestety coraz częściej, a jest wynikiem niezdrowego trybu życia. Na początek serwisu Trójki krótka informacja z Podkarpacia. Awionetka lądowała awaryjnie na autostradzie w pobliżu Rzeszowa. W środku były dwie osoby. Nic im się nie stało. Przed godziną niewielki samolot musiał lądować z powodu awarii silnika na autostradzie A4 niedaleko węzła Rzeszów-Zachód. Na miejscu cały czas pracują służby. Jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa jest zablokowany. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Za kilka dni jedyny specjalistyczny szpital dziecięcy na Podlasiu zacznie pracować normalnie. Kończy się tam protest pielęgniarek, które porozumiały się z dyrekcją w sprawie podwyżek. Dostaną od 165 do 500 zł brutto w zależności od stażu pracy i specjalizacji. O nowym podziale pieniędzy mówi dyrektor szpitala Anna Wasilewska. Postulaty Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych były takie, żeby docenić panie z najwyższym stażem pracy. Średnia wieku pań pracujących w naszym szpitalu jest powyżej 50 lat. Osobom tym zależało, żeby przesunąć jak gdyby tą kwotę, podzielić ją w ten sposób, żeby osoby z dużym stażem były trochę bardziej docenione. Ale to jeszcze nie koniec rozmów o podwyżkach, bo młode pielęgniarki nadal zarabiają za mało, mówi przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Agnieszka Olchin. Młoda pielęgniarka, która tutaj przyjdzie, to będzie miała 2250 wynagrodzenie zasadnicze. No nie jest to kwota powalająca. Ciągle rozmawiamy z panią dyrektor, będą rozmowy, wrócimy jeszcze w styczniu, dlatego że musimy czymś zachęcić tutaj młode pielęgniarki, żeby do nas przyszły, do naszego szpitala. A przy takiej stawce, no nie ukrywam, że to nie jest zachęcające. Pielęgniarki z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku protestowały od poniedziałku. 80% z nich poszło na zwolnienia lekarskie. Trzeba było odwołać prawie 200 zabiegów. A w ciągu dwóch tygodni nieprzyjęte dzieci powinny zostać zarejestrowane. Planowane przyjęcia zostaną wznowione od poniedziałku. Coraz częściej zawał serca mają osoby przed 40 rokiem życia. Średnia wieku obniża się, a powodem jest tryb życia, jaki prowadzimy, mówi kardiolog Marcin Grabowski. Chcemy, żeby społeczeństwo było świadome, że zawał serca to nie jest 60-latek, 70-latek, ale nawet mając 40 czy 30 lat można mieć zawał serca. Tych młodszych osób dotyczą te specyficzne czynniki ryzyka, niezdrowy tryb życia, stres, nadmierna intensywność pracy, ale i te rzeczy znane jako niezdrowe, które możemy usunąć. Palenie papierosów, niekorzystna dieta, która zwiększa ilość cholesterolu we krwi. Według najnowszych badań co roku w Polsce zawał ma od 80 do 100 tysięcy osób. Amerykanie nawet nie rozważają utworzenia stałych baz swoich wojsk w Polsce. Takie informacje nasz korespondent uzyskał od ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO. Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie za stałą, a nie rotacyjną obecnością żołnierzy USA w tej części Europy są i Polska, i kraje bałtyckie. Przeciw są kraje Europy Zachodniej, które uważają, że może to doprowadzić do zaostrzenia konfliktu z Rosją. Z kwatery głównej NATO w Brukseli Wojciech Cegielski. O utworzenie stałych baz na terenie Polski zabiegali zarówno obecny prezydent Andrzej Duda, jak i jego poprzednik Bronisław Komorowski. Propozycję stałego stacjonowania miał Amerykanom złożyć także były minister obrony Antoni Macierewicz. Obecnie bowiem w Polsce jest około 5 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych, ale na zasadzie rotacyjnej. Amerykański ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchinson poinformowała jednak, że Waszyngton nie rozważa stałej obecności w Polsce. Stany Zjednoczone nie podjęły w tej sprawie żadnych działań. Nie mamy w planach nowych stałych baz w Polsce. Pomysł stałych baz skrytykował ostatnio były dowódca amerykańskich sił w Europie generał Ben Hodges, który uważa, że może to niepotrzebnie zaognić sytuację na kontynencie. Propozycje wspierają z kolei kraje bałtyckie, które tak jak Polska są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. I zostajemy w Brukseli, gdzie polskie władze starają się zerwać ze stereotypem, że nasz kraj nie ma żadnych innowacyjnych pomysłów. Pokazujemy nowe rozwiązanie z dziedziny elektromobilności, mówi wiceminister energii Michał Kurtyka. Jesteśmy krajem, w którym naprawdę pokazują się bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne, bardzo dobre pomysły. Nie dość, że bardzo szybko wchodzimy w tą rewolucję elektromobilności, to od razu pokazujemy, że mamy i rozwiązania, i potencjał do tego, żeby współkreować tą rzeczywistość technologiczną. Jako przykład wiceminister podał przeprowadzony w Polsce przetarg na autobusy elektryczne, który był największym w Europie. Ponad 1000 autobusów ma wyjechać na drogi za 2 lata. Skrót wiadomości w Trójce o 8.30. Tomasz Gorazdowski, amoniaku się chyba nawąchałeś taki. Naładowany. Pobudzony, tak, tak, tak, tak. Zgrupowanie w Arłamowie, te piłkarskie, czas zakończyć. Straty, jedna osoba. Kamil Glik z przetrąconym na własne życzenie barkiem. Ale i bez takich jak Glik reprezentacja sobie radziła, bo przecież mundiale z powodu kontuzji ominęły choćby Lubańskiego czy Terleckiego, a również wielu innych. No i podobnego zdania, że damy sobie radę, jest Wojciech Szczęsny. Ja myślę, że ktokolwiek nie zajmie tego miejsca, to nie powinniśmy się obawiać. Wiadomo, że Kamil był i jest zawodnikiem kluczowym w tej reprezentacji, ale są młodzi, którzy wchodzą na jego miejsce, będą walczyć o miejsce w pierwszym składzie i miejmy nadzieję, że godnie go zastąpią. Dwa lata temu baliśmy się, bo Maciek Rybuł został kontuzji i wydawało się, że byliśmy bez nominalnego lewego obrońcy, a Jędza był jednym z najlepszych zawodników na turnieju, także miejmy nadzieję, że ktokolwiek zastąpi Kamila, zastąpi go podobnie jak Artur dwa lata temu zastąpił Maćka. Jutro w Poznaniu już mecz kontrolny, spotykamy się z Chile. Grają albo nie grają też inni. Belgia pokonała wczoraj w Brukseli innego finalistę, Egipt 3-0, a nie zagrają w sobotę w Jerozolimie Izrael i Argentyna. Tu na przeszkodzie stanęły powody polityczne. Wspomniałem o tym, że José Mourinho zdradził swoje typy przed Mistrzostwami Świata. Jego zdaniem naszą grupę wygra Senegal. Ale chyba nie ma się co martwić. Polska zajmie drugie miejsce i w 1/8 finału, zdaniem Portugalczyka, zagra z Anglią. Mhm. Tu się można trochę pomartwić, bo z Anglią nie mamy dobrego bilansu. No i jeżeli tak się wydarzy, jak mówi trener, to będzie ciekawie, bo już w 1/8 oglądalibyśmy takie mecze jak Urugwaj-Portugalia, Francja-Nigeria, Brazylia-Meksyk czy Hiszpania-Rosja, no ale wszystko, jak to mówią piłkarze, zweryfikuje boisko. Dziś zaczyna się kolejna runda rajdowych Mistrzostw Świata. Rajd Sardynii jadą wszyscy najważniejsi w WRC, a obok nich Łukasz Pieniążek i pierwszy raz w Mistrzostwach Świata trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz, tym razem z pilotem Maciejem Szczepaniakiem. Polacy rywalizować będą w kategorii WRC2 dla samochodów klasy R5. To będzie bardzo trudny rajd. To jest jeden z najtrudniejszych rajdów, jeśli chodzi o nawierzchnię, a zwłaszcza drugą pętlę. Dużo kamieni, dużo kolein, dużo rzeczy może się wydarzyć na tym rajdzie, ale zawsze zawieszałem wysoko poprzeczkę. 320 km, 20 szutrowych odcinków specjalnych, to jeżeli chodzi o rajd, ale przypomnę, że miłośnicy wyścigów też będą mieli swój czas w niedzielę Grand Prix Kanady Formuły 1. Która odbędzie się na torze w Montrealu. Michał Kwiatkowski wrócił na pozycję lidera kolarskiego wyścigu Kryterium du Dauphin po wczorajszej drużynowej jeździe na czas. Na 35-kilometrowej trasie grupa Sky była najszybsza, a teraz przewaga Polaka nad drugim zawodnikiem jest taka. Jaka? 3 sekundy. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Pogodnie będzie, tylko na krańcach południowych będzie się chmurzyć i przelotnie padać, w górach możliwe burze, ranek rześki, ale w dzień już tak, coraz lepiej. Od 20 stopni w Lublinie i Augustowie, 21 w Warszawie, Przemyślu i Olsztynie, 22 w Trójmieście i Rzeszowie, 23 w Łodzi i Tarnowie, 24 w Częstochowie i Bydgoszczy, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Koszalinie i Szklarskiej Porębie, do 27 w Szczecinie. Coś chciałeś powiedzieć? Bo chciałbym zadać Ci pracę domową. Niekoniecznie na jutro, ale... Ale panie profesorze, rok szkolny się kończy. Sprawa tych meteorologicznych. Mhm. Jakby tak sprawdzić, jak bardzo przekroczyliśmy już średnią dawkę słońca. Może to 20 stopni, 25, ale zobacz, codziennie świeci słońce. Bo ty też jesteś... Już Kazik śpiewał, że tutaj nie ma słońca. Jesteś zwolennikiem tej teorii, że suma ciepła jest stała. I jak tak, wykorzystaliśmy... w sierpniu będzie jak w listopadzie. Już wykorzystaliśmy sporą porcję w tym sezonie. Ale na razie sezonie. Jest po prostu pięknie. Ja to zbadam. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co? No co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy

No gdyby, może dlatego nie pomogła, ponieważ wówczas marszałek Terlecki nawet chyba w momencie wejścia na mównicę z tym kanistrem przez posła Rzepeckiego natychmiast wyciszył mikrofony. Nie można było tutaj powiedzieć ani słowa. To jest też dosyć dziwną sytuacją, bo ja pamiętam, jak jeszcze w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w czasach rządów Platformy Obywatelskiej identycznym kanistrem epatowało Prawo i Sprawiedliwość. No łącznie z prezesem wszyscy ten kanister pokazywali. No tak, my chcieliśmy im przypomnieć. Ale chyba nie w Sejmie epatowali, tylko epatowali, gdzie tylko mogli. Gdzie no, ale tylko w Sejmie mogli. Nie. Ale tam w Sejmie też się zdarzały jakieś gadżety różne wynoszone przez różnych posłów na mównicę i to jakoś ale szczególnie. Innych posłów, ale być nie? może powinien być wymieniony asortyment gadżetów, które mogą być użyte na mównicę, które nie. No tak, może no bo jak się poseł niegodnie zachowuje, to może dostać po kieszeni przecież. No generalnie w ogóle stało się zasadą w tej chwili, że zwraca się przede wszystkim największą uwagę na jakieś głupoty, drobiazgi i tak dalej, które przysłaniają sprawy istotne, ważne dla obywateli. No to ale wracając do tej podwyżki. No mimo obietnic przedwyborczych nie będziemy podnosić podatków. Po raz kolejny został wprowadzony podatek pod przykryciem opłaty, tak zwanej opłaty emisyjnej. No co nie zmienia faktu, że jest to kolejne walnięcie w obywatela, któremu i tak władza zabiera 70% ponad. Walnięcie w Orlen, bo Orlen obiecuje, że to on poniesie. Pokryje te koszty. Proszę pani, walnięciem po prostu w tego, który wlewa benzynę albo diesla do baku. To oczywiście się też przeniesie na ceny produktów, no wiadomo, transport. Powtarzam raz jeszcze, ludzie są opodatkowani w wysokości około 70% naszych pieniędzy jest zabieranych przez władzę i te pieniądze są gospodarowane, że czekamy w kolejkach do lekarzy od kilkunastu godzin do kilkunastu lat co najmniej na jakieś rzeczy, które powinny być sfinansowane właśnie z tych podatków. I stąd moje pytanie, czy myślał pan co dalej, co będzie w 2019 roku, czy będzie się pan ubiegał ponownie o mandat posła, czy to wszystko ma sens? Gdybym uważał, że to nie ma sensu, to już dawno bym spakował manatki i pojechał do domu robić to, co najbardziej kocham, czyli nagrywać płyty. Natomiast wciąż widzę nadzieję taką, że być może po kolejnych wyborach uda nam się wejść do Sejmu i osiągnąć taki wynik, by bez koalicji z Kukiz15 nie można było stworzyć rządu. A właśnie wówczas... pamiętam, jak pan mówił, że chce być języczkiem uwagi. Tak, bo to jest, albo można to też nazwać takim Dawidowym zwycięstwem nad Goliatem. Wtedy pojawiłaby się szansa na to, by w zamian za pomoc w stworzeniu rządu otrzymać nie, proszę pani, spółki Skarbu Państwa, nie Orleny, nie ministerstwa, nie synekury, ale zażądalibyśmy przede wszystkim zmiany ordynacji wyborczej na przynajmniej mieszany model, ale najlepiej na model większościowy, obligatoryjności referendów, zmiany ustawy o referendach, kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy, czyli takiej kwoty wolnej od podatku, jaka przysługuje wybrańcom narodu, czyli parlamentarzystom, zmniejszenia podatku PIT dla mikroprzedsiębiorców do 9% i wtedy, proszę bardzo, jeżeli w ciągu pół roku spełnicie te postulaty, to rządzicie dalej. Czy jak gdyby rząd istnieje dalej? Jeżeli nie, wychodzimy z tej koalicji i proszę bardzo, piszcie sobie nowe wybory. Tyle. Ale... Więc jest to pewnego rodzaju szansa. Drugą szansą na zmianę... perspektywa. Druga szansa na zmianę tego ustroju, tego systemu bandyckiego, łupieższego systemu, to jest, nie wiem, jakiś nagły cud Boży i nagłe oświecenie obywateli, żeby zdali sobie sprawę, jak są po prostu maltretowani przez te władze od praktycznie 89 roku. Chociaż nie, 89 jeszcze było okej, bo wtedy, proszę sobie przypomnieć, była ustawa Wilczka, ustawa deregulująca, która mieliśmy w tamtych czasów największy wzrost PKB, dlatego że dano wolność gospodarczą. Panie przewodniczący, czy Kukiz15 wystawi kandydatów do Parlamentu Europejskiego, skoro już rozmawiamy o przyszłym roku? No pewnie tak. Znaczy na pewno tak, no. Na własnej liście, pod własnym szyldem. Na własnej liście, tak, pod własnym szyldem. I dacie radę. I będziecie proszę mieć pani, ja wolałbym tego hasła nie używać, bo ono mnie coraz bardziej irytuje. Także nie wiem, no Mam nadzieję, że wprowadzimy europarlamentarzystów do Europarlamentu. A propos sensu, czy sens miała debata o wnioskach o wota nieufności wobec minister Rafalskiej i wicepremier Szydło? To trudno nazwać debatą, pani redaktor, bo to jest nic innego jak kolejny raz bazar w Sejmie, gdzie właściwie niewiele konkretów, wzajemne oskarżanie się. A kto wzajemne... robił bazar w Sejmie? No przede wszystkim PO-PiS, czy w ramach swoich jakichś tam rozgrywek. Platforma atakowała bardzo też ogólnikowo PiS, PiS bardzo ogólnikowo odpowiadał. Platforma zapomniała o tym, że w 2014 mieli identyczną sytuację z niepełnosprawnymi i też ich chyba w gorszym stopniu załatwili ich na amen. Niczego szczególnego tam się nie zdarzyło. My wnioskowaliśmy już ponad miesiąc temu, wnioskowaliśmy o debatę międzypartyjną, wewnątrzparlamentarną na temat osób niepełnosprawnych. No niestety marszałek Kuchciński ten wniosek wywalił, co jest dowodem na to, że wolą takie działania PR-owo-socjotechniczne w przyblasku fleszy, wzajemne opluwanie się i robienie cyrku po prostu z tej instytucji, która powinna być no, już nawet nie wzorem, ale przynajmniej funkcjonować w ramach jakiejś tam powagi, to im się bardziej opłaca niż merytoryczna dyskusja. Merytoryczna rozmowa. My na przykład, ale pani redaktor, tutaj też muszę też w media znowu walnąć, niestety. Dobrze, ale zanim muszę. Pan walnie, to pan mówi o powadze w Sejmie, a właśnie brak powagi akcji z kanistrem. Wicemarszałek Sejmu Terlecki. Nie, proszę pani, to było nawiązanie do, to była kpina z tego, tak jak powiedziałem, z tego, co wcześniej PiS z tym kanistrem wyprawiał. No natomiast, to teraz może pan uderzyć natomiast, w media. Natomiast proszę, teraz niech pan wali w media. Walić, tak, to nawet lepiej. Proszę, niech pan powiem wali. Pani redaktor tak, zrobiliśmy a propos niepełnosprawnych. Was również bardziej interesują te wszystkie naparzanki, te wszystkie burdy, które się dzieją w Sejmie. Was, ja nie mówię tutaj konkretnie tylko o Trójce, mówię generalnie o dziennikarzach. My zrobiliśmy konferencję prasową Kukiz 15 chyba 2 czy 3 dni temu z udziałem osób niepełnosprawnych na wózkach, prawników, niepełnosprawnych prawników, ludzi wykształconych, ludzi, którzy mają również pomysły systemowe. Błagaliśmy o tę debatę merytoryczną i tak dalej. Żadne media tego, proszę pani, nie pokazały. Żadne absolutnie media nie pokazały, bo to jest nieinteresujące. Interesujące jest to, jak, nie wiem, Szczerba obrazi Terleckiego, a Terlecki się odetnie. I to was interesuje najbardziej, a nie sprawy merytoryczne. Dobrze, wracając się, do tych niepełnosprawnych, skoro mam okazję w tej dobrze, chwili... Dobrze, ale ja chcę tego zapytać... To chciałem powiedzieć, ale zaraz że... pan powie, chcę zapytać, czy Kukiz 15 włączy się w okrągły stół, który wczoraj zapowiedział premier Morawiecki, że takich stół będzie jeszcze w czerwcu w sprawie niepełnosprawnych. No ale przecież tłumaczę, my już miesiąc temu prosiliśmy o tego typu zdarzenie. Czyli włączycie się. No przecież to jest oczywiste. Miesiąc temu prosiliśmy o to, o co, czy ponad miesiąc temu, o czym mówił olśniony premier Morawiecki nagle. No. Olśniony. No olśniony, bo przecież przypominam, że Kuchciński odrzucił nasz wniosek o powołanie takiego stołu. Na tym to zresztą też no polega, to był wniosek o stół, że czy PiSowcy o nie tylko czy o debatę, czy o okrągły, to już jak wszystko jedno, jak zwał, tak zwał, chodzi o to, co chodzi, o efekt i o cel. A celem jest stworzenie takiego systemu naprawy sytuacji niepełnosprawnych, by można było wprowadzić go za jakiś czas w życie. Ale żeby to z kolei wprowadzić, mój ten ustrój jest na tyle fatalny, że choćbyśmy w tej chwili stworzyli... Znaczy po pierwsze, na pewno będzie to rozgrywane politycznie. Będą często rzeczy, które są dobre z perspektywy osób niepełnosprawnych, pacyfikowane przez tą totalną opozycję, dlatego, że to nie jest ich na przykład pomysł, czy tego typu rzecz. Mam pomysł na inne pytanie, dobrze? No, patrzę na zegar. Ja wiem, media są niedobre, nie chcą przez cały czas o niepełnosprawnych. Nie, są media. Dobrze. Jak puszczają moje piosenki, to są ładne. Ale nie możemy teraz puścić piosenki, bo rozmawiamy. Stan polityczny Trójki. Dobra. Czy dobrze się stało, że polskie MSZ odniosło się do wypowiedzi pani kandydatki na ambasador amerykańską w Polsce? No ja szczerze pani mówiąc... Josette Mosbacher, która tak. powiedziała, że wzrost antysemityzmu w Europie Wschodniej, między innymi to powiedziała, jest rezultatem ustawy polskiego prawa o Holokauście. No wie panie, to są dosyć daleko idące wnioski, natomiast no nie wydaje mi się, by zręczne było w przypadku pani, znaczy wysłannika, że tak powiem, innego państwa na placówkę dyplomatyczną, by ten wysłannik raczej się jawił w moich przynajmniej oczach jako namiestnik, a nie reprezentant państwa jako równego podmiotu. Ja pamiętam, nie tylko chodziło o te sprawy... Czyli dobrze się stało? Że MSZ tak zareagował? Tak, oczywiście, że została ta sprawa poruszona. Ale z całą pewnością tam były jeszcze, wie pani, no ja sobie nie do końca jest, tam mówię... Tam było o emigrantach, no, o praworządności. O tym chciałam powiedzieć, rzeczy. To są nasze wewnętrzne sprawy. Znaczy, i odnosi się wrażenie, że to nie jest ambasador Stanów Zjednoczonych, partnera i tak dalej. Jest to namiestnik Rzymu, który, tak jak w starożytnych czasach, przyjeżdżał gdzieś tam na terytorium Rumunii obecnej i mówił, jak ma być. Kto będzie kandydatem Kukiz 15 w Warszawie? Będzie taki kandydat czy nie? Bo pan się tak wypowiada, ja to tak zrozumiałam. Są różne pomysły, różne osoby mają ochotę, ale się wahają, a bijcie się. Tak, wie pani, dla mnie osobiście najważniejsze jest, by przerwać i zrobić, by przede wszystkim wysadzić w powietrze ten układ, który się pojawił w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Bo to jest układ, to nie ma co do tego wątpliwości. Sitwa swego rodzaju. I to jest postawa. No ale z drugiej strony nie ma żadnej gwarancji, że w przypadku, gdyby na przykład ten najpoważniejszy kontrkandydat Trzaskowskiego, czyli Patryk Jaki, został prezydentem, nie ma też żadnej gwarancji na to, że nie tworzy się po rozwaleniu tamtego układu, nowego układu. To będzie kandydat Kukiz 15 czy nie? Z całą pewnością i na pewno będzie to, będziemy chcieli przede wszystkim wystawić kogoś spoza popisu. Znaczy wystawić, to jest źle, zaproponować. No to jasne, że spoza będzie... popisu. No to może, żeby Kukiz 15 wystawiał kogoś ale z popisu. Ale niekoniecznie muszę popierać osobę, która jest z Kukiz 15. Czyli może nadal to być osoba, no bo aha, ja wielokrotnie mówiłem na przykład o śpiewaku, który wydaje mi się, jawi mi się jako osoba bardzo przyzwoita, zakochana w mieście, zaangażowana w pełni miasta, ale to wcale też nie znaczy, że proszę pani, my szczególnie podchodzimy, znaczy to jest specyficzny klub. Mamy mało czasu, ja chcę się dowiedzieć. Na jak mi pani będzie przerywać, to się pani nie dowie. Ja pana dyscyplinuję, katalizuję. No to podyscyplinujmy się, to się pani nie dowie niczego. Dobrze, tak pomilczmy. Może zaistnieć i taka sytuacja, że pewne grupy z Kukiz 15 będą popierały jedną kandydaturę, inne grupy z Kukiz 15 drugą kandydaturę. W Warszawie mamy jednomandatowe, prezydenta wybiera się w JOW-ie, czyli w jednomandatowym okresie to obywatele powinni decydować, obywatele powinni wystawiać, to właśnie obywatele będą sobie wybierać spośród tych kandydatów, którzy pojawią się na scenie. Ja nie mam obligu wystawiania twardo cały klub. Jedną pięścią wystawiamy tutaj jednego kandydata. Czyli nie, sprawa bo nie jest jesteśmy otwarta. Partią. Sprawa jest otwarta cały Dziękuję czas. Bardzo. I życzę Warszawie jak najlepszego prezydenta, a dziura w drodze, tu cytuję śpiewaka, nie ma, nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, tylko jest dziurą w drodze, którą należy załatać. Amen. Dziękuję bardzo. Amen. Poseł Paweł Kukiz, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup laptop Kiano tylko za 1099 zł. Lub smartfon Motorola G6 Play tylko za 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. To? A czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Raz, dwa, trzy w hipermarketach Carrefour maszerują t-shirty dla dzieci, męski, damski za złotówkę najtańszy. Do najbliższej soboty 9 czerwca kupując 3 dowolne t-shirty męskie, damskie lub dziecięce za najtańszy zapłacisz złotówkę, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Tu Kuba Błaszczykowski. Trzymajcie kciuki za gole. Cała jedenastka da z siebie wszystko, ale potrzebujemy Waszego wsparcia. Dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play sieci numer 1 w Polsce. iPhone 8 taniej o 620 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna i 8:30. Krzysztof Zyblewski. Senatorowie będą głosować obniżenie pensji parlamentarzystów. Ustawę zakładającą niższe o 20% zarobki posłów i senatorów Sejm przyjął w maju. Zgodnie z nią pensje będą wynosiły 80% wynagrodzenia podsekretarza stanu, co regulują przepisy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Marszałek Stanisław Karczewski mówi, że senatorowie PiSu zagłosują za przyjęciem ustawy, choć formalnie dyscypliny nie będzie. Bogdan Klich z PO zapowiedział, że senatorowie Platformy nie wezmą udziału w głosowaniu, bo decyzja o obniżce pensji jest czysto populistycznym zagraniem. Wszystko skończyło się dobrze, choć trzeba było wstrzymać ruch. Awionetka awaryjnie wylądowała na autostradzie A4 niedaleko węzła Rzeszów Zachód na Podkarpaciu. Mały samolot, którym leciały dwie osoby, miał awarię silnika. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu cały czas pracują służby. Jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa jest zablokowany. Kilkudziesięciu pisarzy i poetów z Polski i zagranicy pod Wawelem. Rozpoczyna się 7. edycja krakowskiego festiwalu Miłosza. Do niedzieli w programie spotkania z autorami, dyskusja o poezji, koncerty i wystawy. Będzie można porozmawiać z wybitnymi pisarzami, mówi Michał Koza z krakowskiego biura festiwalowego. Ron Parzyt również ze Stanów, Katia Goreczan, bardzo młoda poetka ze Słowenii, Maria Stiepanowa, Olvido Garcia Valdez i Eugenius Aliszanka z Litwy. Mamy jeszcze gości związanych bardziej ze sceną niezależną. Będzie z nami m.in. Techimba Jazz, który jest laureatem Nagrody Pulitzera. Idea festiwalu zrodziła się z tradycji spotkań poetów wschodu i zachodu organizowanych przez dwójkę noblistów związanych z Krakowem, Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Bezrobocie w maju wyniosło 6,1%, wynika z szacunków Ministerstwa Pracy. To spadek w stosunku do kwietnia o 0,2 punktu procentowego. Według Katarzyny Guruszyńskiej z Instytutu Randstad można liczyć na jeszcze lepsze dane. Jeszcze do końca roku będziemy się mogli spodziewać, że to bezrobocie będzie malało. Musimy pamiętać, że ta średnia stopa, która jest podawana, jest średnia, czyli są jeszcze cały czas takie powiaty, w których to nadal jest nieco większy odsetek. Ale rzeczywiście mówimy już o sytuacji, w której naprawdę jeżeli ktoś nie pracuje, to znaczy, że ma bardzo małe kompetencje, bądź też ma specyficzne oczekiwania od pracodawców. Ostateczny odczyt bezrobocia za maj poda Główny Urząd Statystyczny. Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na obecnym poziomie do 2020 roku. Tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego. Profesor Adam Glapiński nie spodziewa się wzrostu inflacji, co mogłoby przyczynić się do podwyżki stóp. Podkreśla, że dzieje się tak pomimo wzrostu cen ropy. Ceny ropy naftowej utrzymują się na tym wyższym poziomie, około 70 dolarów za baryłkę, a nie tak jak bywało w czasach poprzednich, wokół 50 dolarów za baryłkę. Oczywiście to znacząco wpływa na ceny konsumpcji paliw, a także paliwa używane w procesach produkcyjnych. Ale jeśli chodzi o inflację, to ten wzrost nastąpił, odbił się na różnych wskaźnikach i się ustabilizował. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi od marca 2015 roku 1,5%. Blisko 11,5 miliarda złotych rocznie tracą polskie firmy na podrabianiu ich produktów, wynika z raportu Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. W skali całej wspólnoty straty wynoszą 60 miliardów euro rocznie, wylicza Louis Bernegue z urzędu. Skumulowana strata to 116 euro na każdego obywatela wspólnoty rocznie. Ponieważ legalni wytwórcy produkują mniej niż produkowaliby normalnie, potrzebują o 434 tysiące pracowników mniej w tych sektorach. 434,000 jobs are also directly lost in these sectors. Urząd przeanalizował straty firm z 13 branż, a Ekonomia w Trójce wróci po 9.30. Zapraszam na Informator. Zapowiada się słoneczny dzień, zachmurzy się i przelotnie popada tylko na krańcach południowych. W górach możliwe także burze, wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu Dolnym Śląsku, także w czasie burz porywisty. Ranek chłodny, ale w dzień od 20 stopni w Zamościu i Suwałkach, 22 w Kielcach i Iławie, 24 w Piotrkowie i we Włocławku, do 27 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A, matryca OLED za 9999 zł. Dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przebadane, bezpieczne, opatrzone certyfikatami. Już teraz w Lidlu ubranka dziecięce na lato. Na przykład dwupak t-shirtów tylko 16,99, a dwupak spodenek jedynie 19,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia wojny. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń. Są już gotowi. Prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną. Ci mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. We'll be right back.

ładnieście nam to wyśpiewały, siostry. Piękne. Tak, oczywiście. I to jest wizyta w ramach trasy koncertowej zatytułowanej Sister, Sister, Sister. No, skojarzenia z Yeah, Yeah, Yeah albo Chick, Chick, Chick są uprawnione. Pomysłów zaczyna brakować na promocję. Być może, ale zostawmy to. Dziewczyny zdają się mieć coś do powiedzenia. Droga słuchaczko i drogi słuchaczu, tak można by wnioskować po tytule ich ostatniej, drugiej płyty, zatytułowanej Something to Tell You. W 2014 roku brytyjski magazyn New Musical Express uhonorował Haim mianem najlepszego zagranicznego zespołu. Rok później dziewczyny stanęły w szranki w kategorii najlepszy nowy wykonawca do nagrody Grammy, ale na tym się skończyło. Rodzima publiczność zdaje się być tym jednak mało wzruszona. Jeszcze niedawno organizator koncertu oferował 2 bilety w cenie jednego. To dziś w klubie Stodola, Stodoła w Warszawie, a jutro po 14 w audycji w tonacji Trójki gośćmi Piotra Meca będą Daria Zawiałow i Gaba Kulka, a obie panie wezmą udział w krakowskim festiwalu Wodecki Twist Festival, zaczynającym się także jutro i trwającym do soboty. Impreza jest poświęcona oczywiście pamięci zmarłego przed rokiem artysty. O tym wszystkim panie opowiedzą jutro po 14 w audycji Piotra Meca w tonacji Trójki. A za 3 tygodnie miłośnicy bluesa zjadą pod Kraśnik. 9. edycja festiwalu Przystanek Gierzkowice odbędzie się właśnie w tej miejscowości 29 i 30 czerwca. Gwiazdami pierwszego wieczoru będą Gang Olsena i Jam. A w sobotę zaprezentują się m.in. Nocna Zmiana Bluesa i, no może to kogoś dziwi, ale... Lombard właśnie. A więcej informacji na stronie kraśnikbluesmeeting.com. Jeśli ktoś jest zainteresowany, tam odsyłamy. A może tego bluesa się da wysłyszeć w Lombardzie. A może będą niespodzianki. To w Kraśniku, pod koniec czerwca. To były czasy, chciałoby się powiedzieć. No to do tych czasów teraz wrócimy. No bo mamy dla państwa zgodnie z obietnicą niespodziankę, a w zasadzie kilka niespodzianek. Wczoraj w największej sieci księgarni, a dziś już we wszystkich, premiera książki Piotra Stelmacha zatytułowanej Lżejsze od fotografii, czyli rzecz o Grzegorzu Ciechowskim. Przepięknie wydana przez wydawnictwo literackie książka, na którą składają się wspomnienia, doliczyłem się chyba 60 osób związanych z Grzegorzem Ciechowskim, które spotkały Grzegorza i opowiadają o nim w przepiękny sposób, bardzo emocjonalnie, bardzo osobiście. Na razie zacząłem czytać tę książkę, kilkadziesiąt stron, ale każda z tych osób ma tak osobiste wspomnienie, że nie sposób oderwać się od tej lektury. A wczoraj zupełnie przypadkiem otworzyłem na stronie 584, co też tak świadczy o tym, jak gruba jest to książka. I tu wspomnienie Roberta Brylewskiego, też bardzo osobiste. Mówi tak, mówił, pamiętam jedną rozmowę z Grzegorzem u niego w domu w Toruniu, byliśmy tam jeszcze jako kryzys. Zwierzył mi się, że nie może się kochać z żoną, bo mieszkają razem z rodzicami, przez ścianę wszystko słychać. Byłem zaskoczony, ale doceniałem, że mi to powiedział, bo według mnie świadczyło to o zaufaniu. Przypuszczam, że kobiety go uwielbiały. Nie rozmawialiśmy o muzyce, jeśli już, to takie dyskusje prowadził z Grzegorzem Magura. Ja w ogóle rzadko rozmawiam na takie tematy. Muzykę się gra i w ten sposób wchodzi w zażyłość na artystycznym gruncie, ale nie trzeba o tym gadać. To tylko jedno z wielu wspomnień. Jest też historia pewnego ciasta podczas koncertu Brygady Kryzys i Republiki właśnie. No to trzeba przeczytać. To trzeba przeczytać. No i jest też wspomnienie córki Weroniki, która śpiewała ten utwór w klubie Od Nowa na jednym z wspomnieniowych spotkań dorocznych i właśnie zaśpiewała z lekko zmienionym tekstem ten utwór. 227 trójek. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. odchodząc zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zeszesz. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie od fotografii. Polecamy Państwu tę książkę Piotra Stermacha. Telefonicznie rozdawaliśmy 2, 2 i 7 trójek. No ale teraz zgodnie z obietnicą jeszcze powrócimy. Trójka wraca do korzeni. A powrócimy do pluskającego się od samego rana w jeziorze Tomka Jeleńskiego, który jest w Iławie. A dalej się pluska, to słychać. No tak jak mi się wydawało. Od samego rana w jeziorze po kolana Tomasz Jeleński. Woda ciągle ciepła. No ale sporo historii już dziś rano opowiedzieliśmy. Co jeszcze będzie dziś w ciągu dnia z Iławy, drogi Tomku? Będą piękne okoliczności miejscowej przyrody, co no, może nie widać, ale słychać. A usłyszymy się jeszcze w audycji do południa około 10.30. Tam opowiem Państwu o pobliskim zamku w Szymbarku. Będzie też o tym, co wspólnego mają kalesony Finkensteina, ostatniego właściciela tego zamczyska, z bursztynową komnatą. Tu też pewien bardzo znany reżyser europejski kręcił jeden ze swoich filmów. A w popołudniowej, zapraszamy do trójki, po 16 będziemy na treningu młodych wieślarzy na samym środku jeziora i popływamy modelem frachtowca, no, nieco zmniejszonego, w jedynej w Polsce szkole kapitanów i pilotów portowych. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeszcze słuchacz ma pytanie. Mam kolejne zadanie dla pana redaktora w Iławie. A może by tak sprawdzić, czy świętej pamięci Kormoran, czy przypadkiem nie grał w jakiejś produkcji perelowskiej typu 07 Złosie, a może jakiś inny kryminał, bo to by tak wszystko pasowało tam, prawda, klimaty, czasowicze, taksówkarze jacyś, no, takie hotele, które odeszły już w siną dal, w niepamięć, to one w wielu fajnych filmach w latach 70-tych, 80-tych grały. No, takie zadanie być może nie dla samego Tomka, ale także dla Państwa i w audycji popołudniowej będzie o czym opowiadać. Ale o jednym filmie już wspomniałeś rzeczywiście. Tak, to bardzo tajemnicze kino europejskie, ale szczegóły zdradzę dopiero Państwu około 10.30. Zapraszamy serdecznie. Iława, Tomasz Jeleński, do usłyszenia, a on dalej w wodzie po kolana. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot, this is jam hot. I w audycji porannej to już wszystko. Bardzo dziękuję. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Za 4 minuty będzie 9, a po 9 do południa.